नदिया की धार पवन वेग बलवान, जाना है पार तेज नदिया की धार पवन वेग बलवान। जगन्नाथ ही रक्षक है अब, जगन्नाथ ही रक्षक है अब, कर उनके गुणगान। अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा रे, अरे फिर डर कैसा। सृजनहार जगत के हैं प्रभु, पालनहार वही हैं। ऐसी महिमा वाले ठाकुर जग में और नहीं है। ओ सृजनहार जगत के हैं प्रभु, पालनहार वही हैं। ऐसी महिमा वाले ठाकुर जग में और नहीं है। रे मानव नादान, उन्हें हृदय का कर मेहमान। अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा। हितकारी हैं वे चक्र सुदर्शन धार, भजले भजले कर देंगे वे इच्छा पूर्ण तुम्हारी। हो भक्तों के हितकारी हैं वे चक्र सुदर्शन धार, भजले भजले कर देंगे वे इच्छा पूर्ण तुम्हारी। ना बन तू अनजान, जान देकर भी उनको जान। अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा रे, अरे फिर डर कैसा। जाना है पार तेज नदिया की धार पवन वेग बलवान। जगन्नाथ ही रक्षक है अब, जगन्नाथ ही रक्षक है अब, कर उनके गुणगान। अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा, अरे फिर डर कैसा रे, अरे फिर डर कैसा।